Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lipca, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Przymusowa ewakuacja 10 tysięcy osób na Podlasiu, powodem nie wybuch. W tej chwili informujemy mieszkańców o tym, że mają opuścić mieszkania jutro do godziny 12. Prezydent Trump wybiera się do Londynu. Zapowiada też szybkie podpisanie umowy handlowej między USA a Wielką Brytanią. Kto chce popróbować pracy górnika, ma szansę. Stara kopalnia w Wałbrzychu zaprasza. To dla tych, którzy się odważą przyjść wieczorem do kopalni i wejść w podziemia. 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, Zaścianek i Grabówki będzie musiało jutro opuścić swoje domy. W jednej z części Białegostoku znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Strażnicy miejscy, strażacy i policjanci od wczoraj odwiedzają mieszkańców i informują o ewakuacji, mówi komisarz Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Wczoraj policjanci dotarli już do ponad 400 mieszkań. Dzisiaj do sprawdzenia zostało nam jeszcze ponad 600 adresów na terenie Białegostoku i około 800 na terenie gminy Supraśl. Funkcjonariusze będą prowadzili akcję do momentu, gdy będą mieć pewność, że wszyscy wiedzą o ewakuacji. W tej chwili informujemy mieszkańców o tym, że mają opuścić mieszkania jutro do godziny 12. Informujemy też, od której do której będą prowadzone działania związane z wywiezieniem tego niewybuchu. Mieszkańcy są informowani o tym, gdzie mają się udać, ale policjanci też w takich sytuacjach będą udzielać rad, co należy zrobić, żeby dobrze zabezpieczyć mieszkanie, jakie ważne rzeczy należy ze sobą zabrać, żeby na czas tej ewakuacji mieć dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów. Saperzy rozpoczną akcję wydobycia niewybuchu jutro w południe. Mają usunąć ładunek do 16. Autobusy i miejsca pobytu na ten czas przygotowały samorządy. Informacje dotyczące ewakuacji można znaleźć m.in. na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i gminy Supraśl. Podczas akcji zamknięte dla ruchu będą wszystkie drogi w rejonie zagrożonym, m.in. trasa numer 65 w kierunku Bobrownik. Na miejscu będą patrole policji, które wskażą kierowcom objazdy. Z powodu ewakuacji odwołano jutrzejsze święto policji w Białymstoku. Są zarzuty dla dwóch byłych szefów OLT Express Regional. Jacek Eł i jego wspólnik Andrzej D. mieli narazić firmę na straty. Sprawa ma związek z aferą Ambergold. Śledczy z Łodzi sprawę OLT Express Regional prowadzą od wielu miesięcy. Dzięki zebranemu materiałowi udało się pod koniec tygodnia postawić zarzuty dwóm właścicielom spółki. Śledztwo pozwoliło na przedstawienie prezesowi zarządu spółki OLT Express Jackowi Eł zarzutów popełnienia przestępstwa udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli. Podejrzany, działając wspólnie w porozumieniu z Andrzejem D., usunął składniki majątkowe spółki OLT Express Regional w postaci pieniędzy w kwocie 92 tysięcy złotych poprzez ich przelanie na rachunek bankowy spółki OLT Express Poland. Tłumaczy Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Do przestępstwa miało dojść w 2012 roku. Przelewanie środków z jednej do drugiej spółki ma związek z aferą Ambergold. Chodzi o duże kwoty. Śledczy ustalili, że od 15 grudnia 2011 roku do końca sierpnia roku następnego OLT Express otrzymała z konta Ambergold blisko 6 milionów dolarów i ponad 43 miliony złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To pierwsze prokuratorskie zarzuty związane z aferą Ambergold od czasu oskarżenia szefów tej spółki. Twórcy piramidy finansowej Marcin i Katarzyna P. są w aresztach. Ich proces toczy się przed sądem w Gdańsku. Stany Zjednoczone chcą bardzo szybko zawrzeć umowę handlową z Wielką Brytanią. Taką deklarację złożył prezydent Donald Trump podczas szczytu G20 w Hamburgu. Zapowiedział też, że odwiedzi Londyn. Jego poprzednik Barack Obama ostrzegał, po Brexicie Wielka Brytania będzie na końcu kolejki. Teraz Donald Trump wysyła inny sygnał. Żaden inny kraj nie jest nam tak bliski jak Wielka Brytania. Pracujemy nad umową handlową. Będzie duża i potężna, dobra dla obu stron. Myślę, że zawrzemy ją bardzo, bardzo szybko. Brytyjskie media zwracają jednak uwagę na brak szczegółów. Pośród wielu ekspertów panuje sceptycyzm. Wielka Brytania ciągle jest członkiem Unii, przynajmniej formalnie, nie może więc rozpocząć dwustronnych negocjacji handlowych. Tymczasem Donald Trump potwierdził, że przyjedzie z wizytą na wyspy. Zaproszenie wystosowano tuż po jego wyborze, ale potem przyjazd stanął pod znakiem zapytania. Powód? Prezydent Trump budzi kontrowersje pośród części brytyjskiego społeczeństwa. W styczniu w szeregu brytyjskich miast odbyły się wielkie protesty przeciwko wizycie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Stara kopalnia w Wałbrzychu rzuca wyzwanie łowcom przygód. Odważni będą mogli wziąć udział w niebanalnej formie zwiedzania i poznania na własnej skórze tajników pracy górnika. Jak zapewniają organizatorzy, dreszcz emocji będzie tym większy, że wszystko będzie odbywać się nocą. Chętni dostaną górniczy sprzęt, zjadą pod ziemię i ruszą fedrować, mówi dyrektor starej kopalni Anna Żabska.

Cat Power pojawiła się na festiwalu Tauron, Nowa Muzyka Katowice wczoraj. Zagrała bardzo wyciszony koncert, powiedziałabym, że wręcz introwertyczny koncert. Najbardziej chyba kontrowersyjne czy też sprzeczne opinie na temat tego występu można znaleźć w festiwalowych relacjach. Od zachwytów po rozczarowanie tym brakiem kontaktu i takim zachowaniem na scenie, jakby właściwie chciało się jak najszybciej zagrać swoje utwory. Ja jestem bliska tej drugiej części wypowiedzi, ale wiem, że wiele osób uznało ten występ za bardzo piękny. Tymczasem, nie narzucając nikomu własnych opinii, chciałam przypomnieć, że jesteśmy w Parku Bogódzkim, gdzie na plamach z trawy, na plamach ze słońca ludzie słuchają plam dźwiękowych, bo tutaj biuro w parku gra, a ambient i muzyka bez czasu z wielką przestrzenią obowiązującym jest tutaj nurtem. My jednak przeniesiemy się z tego wspaniałego miejsca w Polskę, bo Agnieszka Obrzańska właśnie wykręca numer. Telefonicznym skrócie. My już w trybie festiwalowym, a więc jedną nogą z Katowic, drugą stawiamy na festiwalu Land Art, który do 15 lipca przeniesie nas tradycyjnie na wschód. To ruszamy w teren? No, my mamy taką ambicję, żeby wyprowadzać sztukę w pole, do lasu, na drogę, daleko od szosy, a tym razem dla odmiany będziemy blisko szosy. Jest to taki dość krótki odcinek trasy rowerowej Green Velo. Część tego odcinka trasy rowerowej Green Velo będzie przebiegała przez nasz festiwal. Zadedykowaliśmy 4 km drogi, pojawi się mocno nietypowa sytuacja, czyli sztuka, która wyszła w pole, trafiła do lasu, poszła nad rzekę, uciekła z miasta, błąka się po wsiach. Festiwal jest pod hasłem Droga. Droga rozumiana dosłownie, w przenośni. Artyści różnych dyscyplin, jak fotografia, performance. Mówi Jarosław Koziara. Klasyczny land art pojawią się na naszym festiwalu. To jest taka formuła dość interdyscyplinarna i w jakimś sensie ekumeniczna. No i wszyscy będą pod hasłem Droga pracować przez 10 dni i ostatniego dnia festiwalu na wernisażu, który rozpoczyna się o godzinie 15:00, spotykamy się z naszymi fanami, odbiorcami, widzami i rozpoczynamy spacer wernisażowy, podróżując od miejsca do miejsca, gdzie prezentuje się dany artysta. No, wypadałoby jeszcze wspomnieć, gdzie ma miejsce ten festiwal, więc najlepiej trzeba udać się do słynnego Janowa Podlaskiego, a stamtąd w kierunku miejscowości Stary Bubel. I tam po drodze na pewno spotkacie jakiegoś artystę, a jakby co, to bazę mamy w miejscowości Bubel Łukowiska. Warto zmapować sobie te miejscowości i ruszyć szlakiem Land Art Festiwalu. To do 15 lipca. A jak już zgłębimy potęgę natury, to możemy zajrzeć do Kalisza. O akcji Podziel się swoją historią wspominaliśmy całkiem niedawno. A że oddźwięk na prośbę o stare zdjęcia Kaliszan był spory, to teraz czas na wystawę. Opowiadajmy. Doszliśmy do pierwszego efektu tej akcji. Jest to wystawa. No nie było nam łatwo, że tak powiem, wybrać zdjęcia na tą wystawę, bo ogólnie w ramach akcji pozyskaliśmy gdzieś około 1000 zdjęć. Z tego 1000 około 600 zdjęć zeskanowaliśmy. No i z tych 600 trzeba było wybrać około 70 fotografii. Mówi Tomasz Chleba. Pokazaliśmy historię miasta, pokazaliśmy historię jego rozwoju i zmian w architekturze. Pokazaliśmy również wiele scen tak zwanych ulicznych, czyli modek, czasów PRL-u i z okresu międzywojennego również. Są to zdjęcia, które wywołują wiele wspomnień i nostalgii wśród starszych mieszkańców, a wśród młodszych będą, myślę, i już widzimy, że jest taki efekt naukę, jak ten Kalisz się zmieniał w okresie minionych kilkudziesięciu lat. Więc zapraszamy. Wystawa została otwarta 26 czerwca tego roku, ale oczywiście ona jest nadal aktywna, można ją oglądać w klubie osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Serbinowskiej 25. Zapraszamy do Kalisza, do oglądania zdjęć, zgłębiania historii i na stronę fundacja-nasza-historia.org.pl. A na koniec Lublin. Podtrzymujemy nasze związki z przyrodą i ruszamy do Galerii Biała na wystawę zatytułowaną Polski Las. I co znajdziemy w środku lasu? No, Polski Las to jest wystawa zbiorowa, do której zaprosiłam 9 artystów polskich współczesnych, teraz działających. To Agata Bogacka, Maurycy Gomulicki, Kornel Janczy, Krzysztof Maniak, Malwina Niespodziewana, Kinga Nowak, Agnieszka Pikta, Wilhelm Sasnal i Mateusz Szczypiński. Są to wszystko współcześni, działający teraz bardzo aktywnie artyści, których poprosiłam o pracę, w których mogliby się odnieść do problematyki polskiego lasu. No ale tak naprawdę w tym tytule Polski Las to jest trochę taka pułapka dla widza, bo muszą Państwo wiedzieć, ci, którzy chcą obejrzeć tę wystawę, że nie znajdą się tam bezpośrednio obrazy lasu. Jest to właściwie wystawa, która mówi o naszych sposobach mówienia o polskim lesie i w ogóle tak bardziej ogólnie o polskim pejzażu. Mówi Magdalena Ujma. No i mamy całe spektrum prac na tej wystawie. Mamy na przykład fotografie wschodów słońca. Są to takie podłużne fotografie Maurycego Gomulickiego, które pokazują zgłębione chmury na niebie, zabarwione na takie bardzo malownicze kolory. I właśnie są to takie piękne, sentymentalne, malownicze zdjęcia, na których właściwie też pejzażu nie ma i sobie ten pejzaż wyobrażamy. Wyobrażamy sobie, że ten las rośnie pod tymi chmurami. Więc spacerując po wystawie w Galerii Białej, właściwie cały czas natykamy się na takie prace, które są jakimiś reminiscencjami polskiego pejzażu z dużym uwzględnieniem przyrody i właśnie z dużym uwzględnieniem lasu tam. Dużo jest prób zaprzyjaźnienia się z przyrodą, na przykład w pracach Krzysztofa Maniaka. Taka to historia i taki to polski las, czyli wystawa, którą warto zobaczyć w Lublinie i Galerii Białej. Zapraszamy! Te zaproszenia opisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Można tam zaglądać. Tam także zdjęcie z parku i widać sam park, a za chwilę już w audycji kolejni goście. Teraz przerwa na muzykę, to jest Hati Vati, który zresztą tutaj także jest, siedzi, słucha występu w Parku Boguckim. Zapraszamy do nas tutaj na świeże powietrze, kto może dołączyć, a na antenie muzyka. Thank you. To Hati Bati i jego nagranie Ruins, a te odgłosy, które słychać na naszej antenie, to odgłosy naszych gości. Hi guys, we are on air. So, you are breathing, oddychają, więc są z nami. Jest ich trzech. Robimy zdjęcia, więc na stronie polskieradio.pl/trójka będzie można ich zobaczyć. I są, co słychać, nieprzewidywalni. How to pronounce correctly your name? Felicita or Felicita, as it sounds so great? Either way is fine. Okay, so I'll call you Felicita, because it brings so nice memories. Zapytałam o to, jak wypowiadać nazwę i no, ja będę trzymała się tej wersji kojarzącej nam się z Sanremo, ale, ale to jest oczywiście dowolność. Guys, I would like you to first to introduce you, just each of you, for our listeners. They should know your name and your voice. Let's start. Yeah. I'm Felicita 2. I'm Felicita 1. I'm Felicita 0. Okay. So, why do you play together? What happened in your life that you decided to go into the music? So, Felicita 1 screams, and Felicita 2... What does Felicita dances. Do? Dances around. And Felicita 0 Doesn't do anything. Doesn't do an awful lot, yeah. Tak. Zapytałam o powód, dla którego się zebrali pod tym szyldem i zaczęli zajmować się muzyką, no ale jak widać, te powody mogą być po prostu związane z muzyką, tańcem, no i tym wszystkim, co jest nieprzewidywalne, bo to jest nieprzewidywalna grupa. It ain't your first time in Poland. The first time was in Kraków on Unsound Festival? That's right. How do you recall? How do you remember that show? Well, it was last year, but I... There you was don't a, remember. There was a Felicita show in 2014 in Unsound 2. That was with Sophie, and then there was another one last year with Schlonsk, the dance group. Yeah, they were both good. Yeah. They were very different. What did you do with the dance group? The dance group... what did I do with the dance group? Yeah, what did you do? I can't remember. Well, basically, we were... We were taking the choreography of Schlonsk and we were kind of changing it. Yeah. And we were combining it with different music. And we can see it a little bit of it in internet and it looks really fabulous. Thank you very much. Zapytałam o poprzednie wyprawy do Polski. Były takie dwie i to były dwie interesujące przygody. Ta, o której opowiedzieliśmy nieco dłużej z festiwalu Unsound, dotyczyła bardzo takiego ciekawego połączenia sił zespołu Śląsk i muzyki, która pochodzi jednak z zupełnie innej tradycji. Można w internecie, wpisując na przykład Felicita i Śląsk, znaleźć fragmenty tamtego występu. Choreografie tradycyjne, takie jak Śląsk ma opanowane perfekcyjnie, zaprezentowane z nowoczesną muzyką, nabrały zupełnie innego charakteru. And what will happen tonight? No Śląsk, I mean the dance group, but we are in Śląsk, exactly. This is the part of Poland. What did you prepare? There'll be a different kind of dancing. We have our own, we try to make our own Śląsk here. Yeah. So these are the most, I looked around in London and I was really looking for a while and I found these two. I think they're the closest I could find to the Śląsk look, the Śląsk sound. So they came, and we have these costumes that we made that we're really trying to, like, do the Silesian Schlonsk kind of look. So we'll see what the audience think of that. I think we were mainly hired for our hair. We have very, very long hair. Because, you know, the Schlonsk, there's this one Schlonsk dance with the plaits on the floor. So this is why we found these dancers who have very long hair. Yeah. To wszystko nie do końca serio przebiega, jeżeli chodzi o rozmowę, ale to jest taka grupa, raz jeszcze to podkreślę, ale przygotowania do dzisiejszego występu także wiążą się z tańcem, nawet nawiązaniem do takiego tradycyjnego tańca, w którym dziewczęta wykorzystują swoje długie warkocze, a panowie, którzy stoją z nami tutaj w studiu, dwójka, dysponuje takimi długimi włosami, więc teoretycznie mogliby do tego tańca nawiązać, ale przygotowano też kostiumy, a więc będzie i taniec, i muzyka. All this stuff you brought with you here in this bags, this is what you prepared? They're all your presents. We've got your present here actually. Przyszli do nas, do naszego studia z wielkimi torbami. Zastanawiałam się, czy to tam właśnie są te kostiumy, ale okazuje się, że tam są prezenty. Agnieszka dostała kwiaty, ja też. Kwiaty są sztuczne, więc zostaną z nami na zawsze. These are like forever flowers, yeah, isn't it? It will not fade. Forever. Our love is forever. Very expensive flowers. To są bardzo drogie kwiaty, które będą z nami przez całe życie, ponieważ są tak sztuczne, że myślę, że nie rozłożą się przez najbliższe tysiąclecia. A Felicita i Felicita, w zależności od wymowy, dzisiaj pojawia się na najbardziej szalonej scenie festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Teraz robimy zdjęcie z tymi bukietami, to będzie można zobaczyć na stronie polskieradio.pl/trójka, na scenie Carbon Neutral, czyli tej scenie, której kuratorem jest Wojciech Kucharczyk. I don't know what to wish you, but I hope you have a great time here in Poland again. Thank you. And that the dancers will... Okay, you are taking away my present? No, I think you're giving it back to me. No, I just wanted to hold it closer. It's forever. Przez chwilę myślałam, że prezent zostanie mi odebrany, ale kwiaty zostają z nami. I zapraszamy na występ. Okay, so now this is your chance to introduce our listeners to your show. So the Flister show, which is at 9:30 on the Carbon Neutral stage. Will feature... Schlanz. It will feature... Dancers. Screamo. Flowers. Flowers. Forever Flowers. Security guards. Burritos. Będą cukierki, będzie burrito, będą kwiaty, pierogi, będą okrzyki, będzie Śląsk, okrzyki, będzie taniec, będą nawet Pala, pierogi. Enya covers. Żywiec. Yeah. The color yellow. I będzie oczywiście red, wiele radości życia, violet, i tego, że nie wszystko musi być na serio. Red, blue, yellow, white, green, violence, violet. A lot of violence. Purple. We stars. Don't like violence. And, like nice violence. Okay. Przeciwstawiamy się przemocy, ale to oczywiście jest wyłącznie kwestia pewnego formalnego... Music. Nie wiem, jak to nazwać. Zapatrzenia się tych artystów. Warto sprawdzić ich w sieci, aby przygotować się na spotkanie, które na pewno będzie bardzo oryginalne. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Thank you very much. A my biegniemy dalej przez Radiowy Dom Kultury. Biegniemy także oczywiście muzycznie. Smell good. Grab pojawił się na naszej antenie, oczywiście z zestawu artystów zaproszonych do Katowic, ale my teraz ponownie w Radiowym Domu Kultury wybiegniemy. Po pierwsze zmienimy miejsce, a po drugie wybiegniemy też w czasie. Michał Margański. Can you play a... ba, ba, ba, Some kind of pulse that goes on all the time, you know. Watch it. My eyes have seen it. Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, pochodzi z płyty, za którą mój dzisiejszy bohater otrzymał nagrodę Grammy. Ta kompozycja wieńczy ścieżkę dźwiękową do filmu Miles Ahead, wyreżyserowanego przez Dona Cheadle'a. Filmu przedstawiającego wycinek z życia najważniejszego jazzmana, jakim był Miles Davis. Utwór w każdym razie stworzył Robert Glasper, który dokładnie za tydzień, w przyszłą sobotę, wystąpi w Szczecinie w ramach cyklu Szczecin Music Fest. Bardzo mocno polecam Państwu ten występ, ponieważ Glasper obok takich twórców jak na przykład Kamasi Washington stanowi dziś o sile jazzu i to zarówno w sensie jakości, jak i marketingu, powodującego, że jazz staje się obszarem zainteresowania wielu ludzi, niekoniecznie wychowanych na tym właśnie gatunku. Dziś proponuję zatem porcję informacji, które spowodują, że występ Glaspera będzie jeszcze bardziej czytelny. To taka dosyć wielowymiarowa postać, myślę, charakterystyczna w ogóle dla tego pokolenia, bo to i Kamasi Washington też może trochę w inną stronę, ale też po części gdzieś tam mentalnie podobne postaci jak Craig Taborn, Aaron Parks, jak cała grupa Snarky Poppy czy Hiatus Coyote z Australii. To jest pokolenie, które podjęło ideę wskrzeszenia jazzu, spowodowanie, że stanie się jazz muzyką współczesności, że zacznie odzwierciedlać nerw naszych czasów, będzie tętnił tą miejską energią, która gdzieś tam cały czas inspiruje takich muzyków utożsamianych z hip-hopem, z R&B, współczesną elektroniką, ze sceną DJ-ską i tak dalej, i tak dalej. Jakby tą energię gdzieś tam wtłoczyć w te ramy jazzowe, w harmonie jazzowe. Mówi Marek Romański, redaktor Jazz Forum. Glasper zresztą jest tutaj chyba najbardziej charakterystyczny, bo nawet cała jego kariera, nawet to, co robi i studyjnie, i na żywo, jest gdzieś tam wyraźnie dwutorowe, podzielone na jakby dwie takie sfery. Pierwsza, no to jest jego akustyczne trio z kontrabasem, z perkusją, które no, stara się grać jazz osadzony w tradycji, aczkolwiek w tradycji też takiej dosyć szerokiej. Tutaj wspomnieliśmy Milesa Davisa i słusznie, ale myślę, że akurat dla Glaspera i dla jego gry w trio ważniejszą postacią jest Herbie Hancock, który zawsze był bardzo otwarty na eksperymenty brzmieniowe, na współczesny groove, na kombinowanie z muzyką R&B, z popem, z elektroniką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I Glasper praktycznie no, na każdym swoim albumie gdzieś tam do tego Hancocka nawiązuje, czasem wprost interpretując jego kompozycje, często Made in Voyage na przykład, czy Riot. A z drugiej strony gdzieś tam też jego technika gry na fortepianie, jego pianistyka też wyraźnie wskazuje na inspirację Hancockiem. A z drugiej strony mamy jego skład Robert Glasper Experiment, który już jest właśnie taką bardzo odważną próbą połączenia hip-hopu, R&B, elektroniki. Glasper tam gra właściwie wyłącznie na instrumentach elektronicznych, na keyboardach. W składzie koncertowym znajduje się DJ, którego rola jest tam bardzo istotna. Drugą taką po nim, czy też może właściwie nawet równorzędną postacią w tym składzie tego zespołu Experiment jest Casey Benjamin. To jest multiinstrumentalista, gra na saksofonie, też posługuje się świetnie klawiszami, ale też jest znakomitym wokalistą, śpiewający w sposób tam rytm bluesowy, ale też i posługuje się wokoderem. Robert Glasper pojawi się w Szczecinie razem ze swoim projektem Experiment. Muzyk rozpocznie swój występ 15 lipca, czyli w przyszłą sobotę o godzinie 20:30 na dziedzińcu menniczym, zwanym popularnie małym dziedzińcem, znajdującym się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Serdecznie polecam Państwu ten koncert, bo Robert Glasper obok Kamasi Washingtona niesie jazz w XXI wiek. Lato to wyjątkowy czas na słuchanie dobrej muzyki, a przypomnę, że to koncert Kamasiego Washingtona zamykał w zeszłym roku cały festiwal Tauron Nowa Muzyka. Za chwilę spotkamy się z Adamem Goćkiem. Wasn't always pretty, wasn't always nice. voices in my head gave good advice. Maybe I used to care that life had been unfair. That's when I realized that I could walk. The old days ain't coming back, ain't coming back no more. They might as well be tied up in a sack on the ocean floor with cement blocks. Sometimes wish come true, but I don't think they will for you. Wish that you were that one, less nature of one, and I'm that one. I know you know you wish you were. Tell me, tell me, does it hurt? Don't be mad at me, it's all that I can be. I did not choose for you to lose. Najlepszym rodzajem zemsty jest taniec, tak śpiewają na swojej najnowszej płycie Chick Chick Chick. No i wywiad z Chick Chick Chick pojawi się na naszej antenie w późniejszym terminie. Z nami Adam Godziek, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zdążyliśmy już poza anteną wymienić uwagi i ty też uważasz, że to był świetny występ, mam na myśli Chick Chick Chick wczoraj. I wiedziałem, że tak będzie, że przypuszczałem i tak stawiałem, że to będzie koncert chyba numer jeden festiwalu, zobaczymy, na pewno wczorajszy numer jeden dla mnie. No jak uwielbiam, jak tańczą, grają, po prostu są koncertowo najlepsi. Drugi występ w Polsce, ale także pierwszy tak dostępny, no bo ten pierwszy jakiś czas temu odbył się w klubie jednak z ograniczoną... Chyba Hard Rock Cafe dawno temu w Warszawie, tak to było? No mi się wydaje, że to była Proxima, ale w każdym razie jedno znacznie mniejsze miejsce i to jest też ciekawa sytuacja, bo wiele osób po drodze w historii tego zespołu straciło z nimi kontakt, bo kolejne płyty no, były różne. Uważam, że ta najnowsza jest akurat jedną z ciekawszych propozycji, ale wiele osób zostało tam właśnie mówiąc, że być może już nie słucham płyt, ale ten występ to było dokładnie to, czego oczekuje publiczność festiwalowa. Wielka energia, stosunek do świata, który też przy okazji się przemyca, no i cała tradycja muzyki amerykańskiej w małym paluszku. Bardzo pozytywnie. W ogóle ta scena nowojorska taka zawsze jest. Nie? Pamiętasz koncert Juana McLeana? Dokładnie. Temu? Nie? Tak. To bardzo podobna charakterystyka i widać, że po prostu się cieszą. Są mega pozytywni, otwarci. Jeżeli chodzi o dostępność, o wywiady, o otwartość taką dla wszystkich, to wczoraj numer jeden na pewno. To jest też sytuacja, w której możemy opowiedzieć, od razu ci przekażę, bo dosyć dużo rozmawiamy z naszymi słuchaczami, którzy są na festiwalu i akurat ja wczoraj miałam kilka takich rozmów z uczestnikami świeżymi, czyli ludźmi, którzy po raz pierwszy przyjechali na nową muzykę, zachwycając się tym, jak można w tkankę miejską wpisać festiwal. My o tym często mówimy, ale rzeczywiście dopiero doświadczenie tego, co to znaczy być na festiwalu, w którym w tym roku już dwie sceny są w centrum kongresowym, więc świetnie się słucha muzyki, mając jednocześnie pewność, że żadne warunki pogodowe nie zaszkodzą. Potem spaceruje się pięknie oświetlonymi przestrzeniami, spotykając kolejne źródła dźwięku i dochodzi się na coś, co Agnieszka Oprzeńska nazywa górką, czyli dwie sceny obok siebie na terenie Muzeum Śląskiego, Carbon Neutral i scena Red Bull Music Academy. Ale wczoraj doświadczyliśmy innego ciekawego zdarzenia. Koniec świata to będzie moment, w którym wyłączą nam prąd, prawda? W tym świecie świecących prostokątów i wszystkiego, co się wiąże z elektroniką, od zakupów i płacenia kartą, no po prostu poruszanie się po przestrzeni. Mieliśmy tutaj godzinę właśnie na tej części 10 minut. Nazywanej górką. No może trochę dłużej niż 10 minut, bez prądu. To musi być chyba najgorsza sytuacja dla festiwalu muzycznego, jaka się może zdarzyć. Szczególnie na festiwalu, który nazywa się Tauron Nowa Muzyka. Jak wiesz, jest dużo scen, teren jest skomplikowany, więc źródła prądu są różne bardzo i akurat ta część muzealna jest zasilana z prądu dostarczonego przez Muzeum Śląskie i była jakaś awaria u nich i tak się wydarzyło, że ta część festiwalu w tej starszej części muzeum przez chwilę nie miała, ale mieliśmy oczywiście agregat jako backup. Trochę to trwało, zanim oczywiście się to wszystko udało podłączyć, ale myślę, że 10 minut nie grała muzyka. Troszkę dłużej może nie było sceny Carbon Neutral. Tak, no ale to był myślę, że moment. I tak dosyć ciekawy, ludzie dobrze komentowali. Tak, no tak, bo ty mówisz o tym w kategoriach pewnie kłopotu przede wszystkim organizacyjnego, ale ja mówię o tym jednak jako interesującym doświadczeniu ludzkim, bo znaleźć się nagle wśród tak wielu ludzi i w ciemności, kiedy ten świat znika w pewnym sensie, bo to już było nocą, to było wrażenie, którego do tej pory nie przeżyłam i... Czyli podobało ci się, tak? Traktuję to jako doświadczenie ciekawe, ponieważ no wszyscy, którzy zajmują się przewidywaniem przyszłości, przecież widzą ten moment takiego wyłączenia po prostu baterii, wyłączenia prądu i tego, jak jesteśmy uzależnieni od prądu i jakim brakiem będzie to, kiedy będziemy musieli sobie poradzić ewentualnie bez niego. Od tej strony o tym nie pomyślałem, ale to dosyć ciekawe, także... Ale wtedy dochodzi... Jeżeli to było pozytywne, to się bardzo cieszę. Chyba było, bo ja akurat byłam na scenie Carbon Neutral i to się stało podczas DJ-skiego setu Malgraba. Malgraba, tak. I absolutnie ludzie zaczęli spontanicznie reagować. Od razu sobie poradzili, Polak potrafi, więc znakomicie zebrali się, pożyczali sobie telefony komórkowe, którymi podświetlali w nich latarkami sobie drogę. Znakomicie się to wszystko jakoś połączyło. No zresztą jesteśmy na festiwalu. Na festiwalu zdarzyć się może wszystko. Szczególnie, że ta scena jest chyba taka najbardziej urokliwa i stała się takim trochę centrum festiwalowym, prawda? Ten Carbon, nie wiem, czy przez położenie, czy przez tą taką kameralność i to otoczenie, ale wszyscy się tam spotykają i nagle się okazało, że ta nowa scena jest taka numer jeden, prawda, na terenie? Tak, czy dzisiaj... to jest moje odczucie tylko? Nie, to nie są twoje odczucia. Dzisiaj my planujemy spędzić na tej scenie bardzo dużo czasu. Wymienialiśmy już kilku artystów, ale myślę, że warto dodać i przypomnieć o Midi Lidi, czy o Marku Ernestusie, który przywozi swój niesamowity projekt łączący tradycję berlińskiego techno z muzyką afrykańską. Wśród zaproszeń dzisiaj pewnie największe, jeżeli chodzi o produkcję dla was wyzwanie, czyli koncert Rosin Murphy. Zgaduję, że to jest duże przedsięwzięcie. Ale bardzo porównywalne do innych koncertów na głównej scenie. Także to nie jest... przylatuję sama, prywatnym samolotem. My oczywiście jesteśmy przygotowani. Chyba teraz nawet ląduję, bo około 15 ląduję. Miałem dwa dni temu urodziny, mam dla niej niespodziankę, zarówno w hotelu, jak i na terenie festiwalu. Później wam zdradzę jaką. Natomiast dzisiaj wszystkie koncerty na głównej scenie są bardzo mocne od strony takiej produkcyjnej i koncertowej, bo Rai X i Zone, myślę, że to jest bardzo podobnej jakości i wielkości koncert jeden i drugi. Nie zatrzymujemy cię, bo wiem, że teraz słuchałeś i odpoczywałeś tutaj w biurze w parku, tak, czyli projekcie Biura Dźwięku. Pięknie to gra i pięknie to wygląda. Tak, czekamy na Jelinka, jedyny artysta, który wczoraj nie doleciał z wszystkich, chociaż były różne problemy na lotniskach. Wszyscy dotarli, prócz Jana Jelinka. Teraz jakoś się już pojawił u nas, to dlatego jego występ opóźniony, zaczyna o 16, ale będzie, zagra, zapraszamy serdecznie. Jutro też tu zapraszamy, jutro między innymi Pekler i Lucy, taki idealny wstęp przed Basiński w Nostrze. Bardzo ci dziękujemy. Adam Godziek był naszym gościem, a główna scena Miasta Muzyki, dzisiaj wystartuje koncertem Fisza Emadę Tworzywa. jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gra stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Drodze donikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, gra stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Fish Emade Tworzywo to jest koncert, który dzisiaj dokładnie jest coraz bliżej o godzinie 20 na scenie Miasta Muzyki. Chcemy jeszcze przypomnieć, że festiwal to oczywiście muzyka, spotkania z przyjaciółmi, ale także atrakcje, które wiążą się z naszą ulubioną sztuką. No tak, bo zaglądamy do tego Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w którym mieści się bardzo dużo stanowisk ciekawych, między innymi można tam dowiedzieć się nieco o przyszłości i jak najbardziej jest to związane z artystami. Czas przyszły niedokonany, Follow the Future, jest to pewna zagadka, co nas czeka w przyszłości, a właściwie pokazanie, co już możemy sobie wymyśleć. Zaczynamy naszą podróż od statku kosmicznego. Statek ten przetrwa ludzkość, ponieważ jest to praca Szymona Kobylarza. Szymon Kobylarz, człowiek, który przeżył koniec świata. To instalacja taka bardzo surowa. Tutaj nie ma elementów, które pozwalają nam przeżyć. Nie ma, tym bardziej, że im bardziej w głąb wystawy, tym bardziej możemy obawiać się naszą przyszłość. Między innymi, jak będzie wyglądać moda przyszłości. Rwina Ziomkowska pokazuje przez swoje obiekty modę totalnie niefunkcjonalną, modę instalacyjną. Są to po prostu zarówno stroje, jak i buty robione ze szpilek. Bawi się naszą percepcją, naszym postrzeganiem rzeczywistości. Zazwyczaj nam się wydaje, że pewne tkaniny lub pewne materiały powinny być dostosowane do swojej funkcji. Ona robi to na odwrót. Ona pokazuje, że właśnie można zrobić rzeczy absolutnie do tego się nadających, rzeczy, które przypominają nam rzeczy codziennego użytku. Przechodzimy dalej i naszym oczom ukazuje się Follow the Future. To jest instalacja Kacpra Mutkę i Gosi Pawińskiej. Po pierwsze, tym młodym ludziom wróżę dużą przyszłość, ponieważ oni w tym roku obronili dopiero dyplom z projektowania graficznego, ale poprzez stosowanie nowych technologii robią jak najbardziej artystyczne instalacje. Można zobaczyć właśnie królika, który poprzez to, że można go dogonić lub wręcz prawie nie dogonić, pokazuje nasze zmagania codzienne z czasem, czyli coś, co jest przyszłością, czy już jesteśmy w tej przyszłości, czy jeszcze za chwileczkę będziemy. I królik właśnie uciekając pokazuje nam, że jest to taka gra zupełnie dla nas stracona. Idziemy obok Wdzięcznej Psinki. Idziemy dalej obok Psa Karbona, który bardzo się wpisuje w naszą rzeczywistość właśnie śląską i postindustrialną. I przechodzimy do kamiennych płyt, które wyglądają jak nagrobki, ale te płyty są prognozą tego, co zawsze nas będzie boleć, albo że dzień będzie najkrótszy od najdłuższego dnia w roku. Czegoż Hańderek bawi się pewnymi sloganami, przekuwa język polityczny, język prognoz pogody na pewne przepowiednie. Przepowiednie, które się spełnią albo nie. Powiedzmy, że na tej wystawie, która jest drugą częścią naszej wystawy przyszłości, pierwsza była w marcu, taka z 10-lecia Ronda Sztuki, zobaczymy trzy obrazy. Jeden z nich to jest jest mroczna wizja przyszłości niepokojąca Wilhelma Sasnala. Dominika Kowynia pokazuje nam wizję religii przyszłości. A natomiast Andrzej Tobis pokazuje serię znaczków, które pokazują właśnie postapokaliptyczną wizję. Będąc tutaj na Śląsku, w Katowicach, pamiętamy wielu ludzi, wiele grup, które działają bardzo prężnie i wciąż robią świetną robotę. Między innymi jest to grupa Wzorro, która także ma tutaj swój udział. Za realizację wystawy odpowiedzialny jest Wzorro Design, grupa projektantów z Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy zadbali o to, żeby wystawa była spójną całością i żeby jednak ważny był taki pewien kosmiczny, nierealny, surrealistyczny sznyt. I wracając do grup, to jest też jedna grupa akurat krakowska, grupa Potencja, która tu występuje jako zespół filmowy Potencja. Tyry Polaczek, Karolina Jabłońska i Tomek Kręcicki pokazują nam relacje istot spoza Ziemi, które niekoniecznie dobrze czują się na naszym ziemskim padole. To jaka będzie nasza przyszłość? Nasza przyszłość będzie dobra, ponieważ zawsze istnieje coś takiego jak sztuka, gdzie możemy odreagować nasze lęki. Istnieje coś takiego jak projektowanie, gdzie możemy sobie zaprojektować pewien element rzeczywistości, który jeszcze nie istnieje, ale który za chwilę już będzie potrzebny. Adrian Chorembała wieszczył przyszłość, a my możemy sprawdzić, jak artyści ją widzą na wystawie Follow the Future, czas przyszły niedokonany. No, wystarczy wejść do Międzynarodowego Centrum Kongresowego na terenie festiwalu. Ja już wiem zresztą, jak będzie wyglądała przyszłość. Po prostu zabraknie prądu i wtedy zostaną nam wyłącznie książki, obrazy, albumy i to wszystko, co nie jest uzależnione od elektroniki. Ludzie. I ludzie. Bardzo dziękujemy za to wydanie Radiowego Domu Kultury z Katowic. Przypominam jeszcze, że dzisiaj słyszymy się ponownie stąd, a właściwie zapraszam w imieniu naszych kolegów. Po 19 lista osobista, po północy potrójne pasmo przenoszenia Michała Margańskiego, Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. We fragmencie jeszcze Melancholia od Williama Basińskiego, który w tym roku na festiwalu pojawia się dwukrotnie. Dzisiaj wystąpi osobiście, zaprezentuje swoją najnowszą płytę, a już jutro na zamknięcie festiwalu w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia jego Integration Loops. Do usłyszenia! Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, Elstory, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest coś w lodówce, Reneuszu? Frugo. A to w piekarniku? To frugo. Wszędzie frugo? Mówiłeś, że mam je dodawać do AGD. Za każde wydane 200 zł dajemy 15 butelek. To prawda. Teraz w Saturnie rozdajemy frugo. Na przykład do białej lodówki Side by Side LG z automatyczną kostkarką w klasie A+, za 4499 zł dostaniesz aż 330 butelek naowocowanego frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Twoja obawa przy rzucaniu palenia? Że chęć zapalenia będzie silniejsza ode mnie. Weź Desmoxan. Aż 87% osób potwierdziło, że Desmoxan skutecznie wyeliminował u nich głód nikotynowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.